Narodowe Centrum Kultury zapraszają na koncert premierowy nowego albumu Marty Zalewskiej Angelus Silesius. Śpiewam mistyczne teksty Angelusa Silesiusa, czyli barokowego poety, piękne polskie przykłady Marcina Brykczyńskiego, Andrzeja Lama i Jerzego Prokopiuka. Marta Zalewska i jej zespół Gwiazd w studiu imienia Witolda Lutosławskiego we wtorek 18 marca o godzinie 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański prezydent z pomocą NATO chce przejąć Grenlandię. Na ten temat planuje rozmawiać z sekretarzem generalnym sojuszu. Putin manipuluje w obawie przed Trumpem i nie chce pokoju. Jest o tym przekonany ukraiński prezydent, który nawołuje do kolejnych sankcji wobec Moskwy. Do dymisji podał się wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Ziejewski. To po doniesieniach mediów o jego przeszłości i konflikcie interesów. Donald Trump chce pomocy NATO w przejęciu Grenlandii. Prezydent USA mówił o tym w Białym Domu w obecności sekretarza generalnego sojuszu Marka Rutte. Donald Trump uzasadniał potencjalną aneksję troską o globalne bezpieczeństwo. Myślę, że do aneksji dojdzie. Siedzę z człowiekiem, który może być w tym pomocny. Wiesz, Mark, potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa międzynarodowego, nie tylko naszego. Wielu naszych ulubieńców krąży u wybrzeżu Grenlandii, więc musimy być ostrożni. Będziemy o tym z tobą rozmawiać. Mark Rutte nie chciał wesprzeć amerykańskie postulatu, jednak przyznał, że w okolicy kręcą się rosyjskie i chińskie okręty. Nie chcę się wypowiadać o tym, czy Grenlandia powinna być przyłączona do USA, bo nie zamierzam wciągać NATO w tę dyskusję. Jeśli chodzi o daleką północ i Arktykę, to masz rację. Chińczycy tam pływają, Rosjanie się tam dozbrajają, a nam brakuje lodołamaczy. Więc to, że 7 krajów NATO nad tym pracuje pod przywództwem USA, jest bardzo ważne po to, aby ta część świata pozostała bezpieczna. Amerykański prezydent nie wykluczył też wysłania amerykańskich wojsk na Grenlandię. Obecnie jest to na terytorium podlegającym Danii. Przywódca Rosji Władimir Putin w obawie przed prezydentem USA Donaldem Trumpem manipuluje odpowiedzią o rozejm w wojnie. Powiedział tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przed chwilą wszyscy słyszeliśmy z Rosji bardzo przewidywalne, bardzo manipulacyjne słowa Putina w odpowiedzi na pomysł ciszy na froncie. W rzeczywistości przygotowuje on teraz odmowę, oświadczył Zełenski. Prezydent Ukrainy ocenił, że Putin obawia się powiedzieć Trumpowi wprost, że chce kontynuować wojnę, zabijać Ukraińców. Zełenski nawoływał do kolejnych nacisków i nakładania sankcji na Rosję. Wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Ziejewski podał się do dymisji. Poinformował o tym prezes PSL, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Media wcześniej informowały o kontrowersjach wokół wiceministra i jego wyroków. Po rozmowie ze mną wiceminister aktywów państwowych podjął decyzję o złożeniu dymisji, napisał lider ludowców. Wirtualna Polska wcześniej podała, że Ziejewski mimo kilku wyroków sądowych oraz konfliktu interesów zasiada w rządzie. Politykowi podlega m.in. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, z którym polityk procesuje się o miliony złotych. Według portalu poseł dzierżawi setki hektarów ziemi, a jednocześnie toczy z tą instytucją spory sądowe o bezumowne korzystanie z kolejnych hektarów oraz zdewastowanie innych. Polityk jest członkiem Rady Naczelnej PSL i wiceprezesem partii w województwie warmińsko-mazurskim. Komisja Europejska planuje nałożyć od kwietnia cła odwetowe na Stany Zjednoczone. To reakcja na ruch USA, które wprowadziły 25% cła na import stali i aluminium. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk uważa, że jest za wcześnie, aby mówić o wpływie amerykańskich taryf na polskich przedsiębiorców. Podkreślił, że skutki decyzji Trumpa wprost nie uderzą w polską gospodarkę. To nie jest taka prosta rzecz, którą można policzyć w ciągu tygodnia czy dwóch. Jakie to będzie miało przełożenie ze względu na silne związki naszej gospodarki z niemiecką, z francuską gospodarką? Czas pewnie pokaże, jaki to będzie miało wpływ. Wprost nie ma to negatywnego wpływu na naszą gospodarkę, na przedsiębiorców. 25% amerykańskie cła na stali i aluminium weszły w życie 12 marca. Obecnie Komisja Europejska planuje wprowadzić cła odwetowe na Stany Zjednoczone, które mają wejście w dwóch etapach. Pierwszego i 13 kwietnia. klimat. W kraju duże opady, ale w północno-wschodniej i centralnej Polsce utrzymuje się zagrożenie suszą hydrologiczną. Wodowskazy na części rzek na południu i wschodzie mają najniższe poziomy w historii. W większości Polski jest też bardzo dobra jakość powietrza, tylko umiarkowana w zachodniej części kraju, w Lubaniu, w Dolnośląskiem i w Sulęcinie, w Lubuskiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Mamy wieczór pełen sportowych emocji. Iga Świątek zdążyła dopiero co w kapitalnym stylu zameldować się w półfinale Indian Wells. Ta impreza ustępująca prestiżem i pulą nagród jedynie turniejom wielkoszlemowym. Do rzeczy, Świątek 6-3 i 6-3 pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Chinkę Kin, Wen Zhen. Teraz zagra z lepszą z pojedynku Ukrainki Jeliny Świtoliny z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Świątek broni w Kalifornii tytułu. Teraz piłka i sukces Jagiellonii Białystok. Wywalczyła awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Co prawda przegrała w Belgii z ekipą Cercle 0-2, ale u siebie zwyciężyła 3-0 i gra dalej. Legia w Warszawie właśnie rozpoczęła mecz o tę samą stawkę. Mierzy się z Molde z Norwegii. Przed tygodniem na wyjeździe przegrała 2-3. Na razie na tablicy wyników remis 0-0. W Hamar w Norwegii dziś wystartowały Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim i już pierwszego dnia zawodów nasza reprezentacja wywalczyła medal brązowy na dystansie 5000 metrów wywalczył reprezentujący Polskę młody 22-letni Rosjanin Władimir Semirunni. A nasi piłkarze ręcznie od remisu po 36 w Gdańsku z Portugalią rozpoczęli eliminację Mistrzostw Europy. To goście byli faworytem po tym, jak zajęli czwarte miejsce na niedawnych Mistrzostwach Świata, w których nasza kadra kompletnie zawiodła. Nie zawodzą za to nasi sportowcy podczas Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Torynie. Nasza reprezentacja ma powody do dumy. Kolejne medale na 12 Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych trafiły w ręce Polaków. W łyżwiarstwie szybkim na 333 metry Mateusz Bańko otrzymał złoto, a Agnieszka Strąg srebro. W biegu na rakietach śnieżnych złoto trafiło do Wojtka Koczarowskiego, srebro do Pauliny Gajdy, a brązem cieszy się Olga Szeksztełow. Mówiła Ewa Lankiewicz z Biura Prasowego Olimpiad Specjalnych i ta wypowiedź kończy serwis kolejny i ostatni dziś sportowy na naszej antenie po 23. Jutro na południowym wschodzie opady deszczu, na północy oraz obszarach podgórskich miejscami opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 2-3 stopni nad morzem oraz na północnym wschodzie przez 6 w centrum do 9-11 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Moje notatki wskazują, że dzisiaj 476. spotkanie przy zgaszonym. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do 23. Off control. You take a sound, any sound, record it. And then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you added to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Hi, this is Rachel. And this is Christian from Slow Dive. And you're listening to Off Control in Troika. Troika. Have a good show. Z najsmutniejszych, ale równocześnie jeden z tych najpiękniejszych ofowych utworów, które tak bardzo kojarzą mi się z naszymi spotkaniami przy zgaszonym świetle. Summertime. Przyznają Państwo, że nieco wybiegłem w przyszłość, ale to wszystko przez to słońce, to wszystko przez śpiew ptaków, którego doświadczaliśmy kilka dni temu. Dzisiaj w Warszawie pada deszcz, wieje i podejrzewam, że u Państwa takie same okoliczności przyrody. No tak, obiecuję, że mroku do 23 dzisiaj nie zabraknie i obiecuję, że lista obecności za chwilę zostanie odczytana. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Dużo niespodzianek dzisiaj, ale o tym za chwilę. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości, że wersja koncertowa End Song brzmi tak samo smakowicie jak na albumie Songs of a Lost World? Pierwszy studyjny album The Cure od 16 lat. No nie da się ukryć, że to wielkie wydarzenie, ale jeżeli do tego dochodzi jeszcze możliwość uczestniczenia w koncercie i to koncercie w dniu premiery albumu, na którym wybrzmiewają premierowo utwory, to musi być naprawdę chwila magiczna. A kto nie był na koncercie, oczywiście można raczyć się wersjami zarejestrowanymi właśnie w londyńskim klubie Troxy. Do tej płyty, do kolejnej wersji koncertowej powrócimy na początku drugiej godziny naszego 476 spotkania Wolf Control. A państwo mogą typować. Zgadną państwo, na który utwór padnie? Pan Robert napisał, że wiosna w Jeleniej Górze, ale jakaś taka inna. Herbata jest, fotel jest, off control jest i serdeczne pozdrowienia też są. Zdjęcie załączone i rzeczywiście w Jeleniej Górze śnieg. Lista obecności deszczowo-śniegowa się zapełnia. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A za chwilę wielki powrót tajemniczej IZM. To była Fiona Fox i jej Los Angeles, a to jest już tajemnicza Iza M. Wcale nie z Los Angeles. Dobry wieczór. Stęskniłem się za tym głosem i tak pomyślałem sobie, że ty chyba wagarowałaś, a dzień wagarowicza jeszcze przed nami. Nie. Życie mi się przytrafiło po prostu. Życie ci się przytrafiło, a pan Sebastian... Życie mi się przytrafiło. Wiesz, co napisał pan Sebastian? Aha. Art ciekawe, jakie to dźwięki tajemnicza pani przywiozła z zamorskich wojaży. Nie tym razem, to następnym razem. Po następnej mojej długiej nieobecności dopiero będzie, no chciałabym, ale niestety, no życie mi się przytrafiło, no i nie było mnie. W każdym razie jestem teraz i jestem, bardzo się cieszę i ja tutaj chciałabym wszelkie plotki zdementować, że ja wcale ze swoim typem nie przeprowadziłam z powrotem jesieni. Mhm. Oczywiście, nie. Że nie. Absolutnie nie. Absolutnie. Absolutnie nie. Mhm. To tylko takie chwilowe, żeby ładniej później wszystko kwitło i ptaszyny śpiewały. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, tajemnicza Iza M. jest miłośniczką pory liściastej. Tak zwaną jesieniarą jestem. I ten typ? Ale nie, już w tym roku już starczy. Już czekamy na słońce, długie dni i już tak. No, już na razie jesieni dziękujemy. Dziękujemy, podziękujemy. Tak. Ale ten typ, który przygotowałaś dzisiaj, to taki jesienny bardzo. No tak, no ale czy u ciebie leci wiosenna muzyka? A no dobrze. 1-0 dla ciebie. Będziemy wpatrywać się w buty. Możemy wpatrywać się w buty, ale ona jest tak poniekąd powiązana z wiosną, ponieważ autorzy tej muzyki, której za chwilę posłuchamy i tej płyty, mocno inspirowali się, a może nie inspirowali, ale mocno w tym czasie, kiedy nagrywali tą płytę, bardzo intensywnie słuchali Tok Tok. A wiadomo, że jak wiosna, to wiadomo, że Tok Tok, prawda? Color of Spring. Oczywiście, że tak. Czekamy na ten 4 kwietnia. To już niedługo. No tak, w związku z tym tak trochę mi się skojarzyło, że poniekąd ta wiosna, poniekąd ta inspiracja, czyli słuchanie Tok Tok, szczególnie tego późniejszego też rocznicowo, bo ta płyta wyszła w 1995 roku i jest trochę tak, tak wydaje mi się, że jak mówimy o slow dive, bo chodzi o slow dive, to jest suflaki Space Station i są te nowsze płyty, które później po reaktywacji się pojawiają. Jest Just for a Day. A ta płyta, czyli Pygmalion, o tej właśnie mówię, jest trochę pomijana. I tak pomyślałam, że dzisiaj właśnie do niej wrócimy, bo dlaczego nie? A druga rzecz to jest taka, że ona też była trochę, trafiła na zły grunt, kiedy ona została wydana, czyli w 95 roku, a przypomnę, że to były czasy, kiedy królował grunge, kiedy królował Britpop w ich ojczyźnie i slow dive było trochę niedocenione, także warto do tej płyty wracać, szczególnie, że ona się bardzo nie zestarzała i możemy dalej słuchać tych dźwięków, a dzisiaj właśnie będzie drugi utwór z tej płyty. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Thank you. Time Chaser'em Slow Dive Crazy For You. Ten typ wyląduje za chwilę na grupie słuchaczy Off Control w Trójce. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, a pan Jarek napisał: śnieg za oknem to idealna sceneria do słuchania czwartkowego Off Control. No tak nie miało być, tak nie miało być. Miało być słońce. Zza tora melduje się pan Sławomir, jest z nami na pokładzie pan Jacek, który wysłał zdjęcie t-shirta z napisem The Cure. No i jeszcze nawet Troxy London, czyli najnowsza koszulka, najnowszy t-shirt Kiurków. Melduje się na naszym pokładzie pan Waldemar z Lublina. Dzisiaj jeszcze niespodzianka dla tych wszystkich, którzy słuchają nas właśnie z tego miasta. Melduje się pani Lucyna, która zachwyca się wersjami koncertowymi The Cure. To dla tych, którzy nie usłyszeli. Po 22 jeszcze po jedną wersję koncertową Roberta Smyfa sięgniemy. Pan Krzysztof pozdrawia wszystkich słuchaczy za tydzień Off Control w pierwszy dzień wiosny. Wiosny astronomicznej. No chyba o wagarach nie ma mowy. Patrzę na Krzysztofa Sagana, który siedzi po drugiej stronie szyby w ciemności, czy kiwa głową. No nie, chyba nie będziemy wagarować. Na pokładzie melduje się pan Paweł z Mikołowa, jest z nami pan Łukasz i pszczółki. Pszczółki jak zwykle na posterunku, ciemne, zasłuchane, czyli tak jak być powinno. Pani Joanna napisała, że idealna muzyka do skaszonego światła, oczywiście to Off Control. Pani Iza też odnosi się do End Song, do utworu grupy The Cure, który jest ulubionym momentem na nowej płycie. Usłyszany pierwszy raz na koncercie Kiurków w Krakowie. Melduje się na naszym pokładzie pan Bartek z Danii. Pan Bartek nie napisał, jaka pogoda w Danii. Czy jest śnieg, czy jest deszcz, czy może słońce. Przy zgaszonym świetle pan Dariusz, jest z nami pan Andrzej, który melduje się tradycyjnie z krainy deszczowców, czyli deszczu chyba zabraknąć tam nie mogło. Melduje się również pan Borys z deszczowego Zabrza, jest z nami pan Piotr, pan Jacek, który czeka na te niespodzianki. Dwie niespodzianki dzisiaj przed nami, ale więcej zdradzać nie będę. Pan Marcin, czyli administrator grupy Off Control w Trójce, melduje się z Sosnowca przy głośnikach, jest z nami pan Sławomir, pan Łukasz z Łodzi i pan Marcin, który z przygaszonego Jorku słucha zasłuchany. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Można napisać. No a teraz utwór, który wprowadzi nas w taką lekką krainę łagodności. Thank you. wierzyć w to, ale działają od dopiero 3 lat. Pochodzą z Francji, mają 23 lata i nie ukrywają swojej wielkiej miłości do Joy Division, do Low Life czy do Molchat Doma. Lunar Lock, którzy, jak sami podkreślają, mają nadzieję, że w tej miksturze zwanej muzyką uda im się dodać takie składniki, które z jednej strony byłyby nasączone smutkiem i melancholią, a z drugiej strony byłyby nasączone wielką i niezmierzoną radością. A przed nami wielka radość, wielka dźwiękowa radość, bo będzie to wielka radiowa premiera od naszych ofowych przyjaciół z London Moths. We'll be right back. radiowa premiera utworu London Moths. Dużo przesterów, dużo rozmytych brzmień gitar i co najważniejsze, shoegaze, dream pop i niczym nieskrępowane gapienie się na buty. Kto z Państwa lubi taką konfigurację, w najbliższą sobotę czwarta odsłona festiwalu Shoefest, odsłona lubelska, a w line-upie zachwyt Strangers in My House oraz London Moths. Londyńskie ćmy. Przed chwilą radiowa premiera utworu Dłonie, a ja zacieram dłonie, że wkrótce będziemy mogli z London Moths spotkać się w studiu przy Myśliwieckiej 357. A my wracamy po 22.